Book 2 27 27 في الفندق الوصول hotellissa saapuminen أعندكم غرفة خالية؟ Onko teillä vielä vapaita huoneita? لقد حجزت عندكم غرفة. Olen varannut huoneen. اسمي ميلر. Minun nimeni on Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. Haluaisin yhden hengen huoneen. أحتاج لغرفة سريرين. Haluaisin kahden hengen huoneen. كم سعر الغرفة لليلة؟ Mitä maksaa huone per yö? أريد غرفة مع حمام بانيو. Haluaisin huoneen kylpyhuoneella. أريد غرفة مع حمام دوش. Haluaisin huoneen suihkulla. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Saanko nähdä huoneen? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Onko täällä autotallia? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Onko täällä kassakaappia? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Onko täällä faksia? جيد. أنا أخذ الغرفة. Hyvä. Otan huoneen. هنا المفاتيح. Tässä on avaimet. هنا أمتعتي. Tässä on matkatavarani. متى يكون الإفطار؟ Monelta on aamiainen. متى يكون الغداء؟ Monelta on päivällinen. متى يكون العشاء؟ Monelta on illallinen.